اس پہ پہنچنا چاہیے, بھلے کوئی آئے یا نہ آئے. ہمیں اپنے وقت, یہ ہم مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ کمی دور فرمائے. ابھی تو خیر مجبوری تھی ہماری, اتنی دور سے آ رہے تھے, مگر دوسری جگہ بھی کہیں دنیا کا بھی معاملہ ہو, جتنے بجے کا وقت دیا ہے اتنے ہی بجے جانا چاہیے. دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو, یہ سچائی والی بات ہے. اور اگر انسان ہے, مجبوری ہے, کوئی عذر ہو سکتا ہے, انسان ہے, مگر ہمیشہ عذر ہونا, ہمیشہ دیر ہونا, یہ تو بہت ہی نلائکی والی بات ہے. میں اپنے نفس سے بول رہا ہوں, ہر دفعہ ہی دیر ہو جاتی ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے, اور جو ہے ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے, اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے, مفہوم ہے جس کا, کہ کوئی شخص اگر معافی مانگے اور کوئی معاف نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ معافی, ایک شخص اپنی عزت کو دعوے پہ لا کے معافی مانگ رہا ہے کہ بھئی مجھے معاف کر دو, اور بولتا ہے نہیں میں تمہیں معاف نہیں کرتا, تو اس کا عذاب سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آنے جائے گا. بتائیے, انہی کی تو شفاعت کا سہارا ہے, اور فرما رہے میرے حوض کوثر پہ وہ شخص نہیں آئے جو کوئی مسلمان بےچارہ, ایک تو معافی مانگتا ہی نہیں کوئی آج کل, اب کوئی اپنی عزت کو لگا رہا ہے دعو پر, حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے بڑا پیار آتا ہے. اور جو معاف نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص حوض کوثر پہ نہیں آنے دیا جائے گا جو کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے معافی مانگنے کو قبول نہ فرمائے. تو مجھے بھی اللہ توفیق دے, ہمارے بزرگوں نے اسی وجہ سے, ہمارے بزرگان دین کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرما دیتے ہیں, کہ ان کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. میرا کچھ اور ارادہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات کہلوا رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے. آگے بیٹھو نا, آ کے, وہ لوگ تو بوڑھے حضرات ہیں, آپ ٹیک لگا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں, آپ حضرات آرام سے ٹیک لگائیں. نہیں, آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں, سفید داڑھی والے ہیں آپ حضرات, اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, آپ بھلے اوپر تشریف رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جو تواضع اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند عطا فرماتے ہیں. ہر جگہ کا وقت, ہر وقت کی تواضع الگ الگ ہے. اب جس وقت پردے میں بھی ایک بات آ جاتی ہے, کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ بھائی پردہ کرو اور نامحرم مردوں کے سامنے مت آؤ, دیور سے پردہ کرو, بے پردہ باہر مت نکلو, تو اب تواضع یہ کہ اپنے دل کو بچھا دیں گے اللہ کے حکم کے آگے, کہ اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے فوراً اس کو کر لو, اور جس بات سے منع فرمائے فوراً اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ ہی کا حکم ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہو گیا. تو جب حکم آ گیا من جلا بی بی ہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے, تو اب تواضع یہ دکھانی ہے, اپنا دل بچھا دیں گے, یا اللہ میں آپ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں, اور میں آپ کے حکم کے آگے جھکتی ہوں, چاہے مجھے کتنی تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, لوگ مذاق اڑائیں, میں پردے کا ارادہ کرتی ہوں. اور شرعی پردہ, ایک پردہ نارمل پردہ ہوتا ہے جو اکثر حیدرآباد کی خواتین کرتی ہیں, کراچی کی طرح بالکل بے پردہ نہیں, مگر آج کل جو ہے حیدرآباد بھی کراچی بندہ جا رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کراچی کی لڑکیاں شاید یہاں آ گئی ہیں, مجھے لگتا ہے کراچی کی عورتیں, اور یہاں کے حیدرآباد والیوں کو بگاڑ دیا ہے. وہ کیا, کون سی روڈ ہے وہ؟ آٹو بان روڈ. وہ پوری سڑک جو ہے ماڈرن بنتی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, فحاشی لوگوں کو ظاہری چمک دمک اچھی لگتی ہے, تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو عورت جو ہنس کے مل رہی ہے, ظاہری طور پہ ہنس رہی ہے, میک اپ شیک اپ کر کے, زلفے کھول کے میک ڈونلڈس بھی جا رہی ہے, کے ایف سی بھی جا رہی ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, تو یہ بڑی خوشی ہے. کوئی خوشی وشی نہیں ہے اس کے دل میں, ظاہری طور پہ خوشی ہے, دل پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور لات کے گھونسے پڑ رہے ہیں. بے چین ہوتی ہیں عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہیں نا, ان کو دیکھ کے کبھی خوش ہونا نہیں چاہیے, بس ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. میرے شیخ تو فرماتے ہیں ہم کسی بے پردہ عورت کو حقیر نہیں سمجھتے, نعوذ باللہ. حقیر کیوں سمجھیں گے, ہمیں اپنا ہی حال نہیں پتا. اگر کسی عورت کو, مرد کو حقیر سمجھ لیا تو تکبر ہو جائے گا, مگر ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے عیش میں ہیں, عیش میں نہیں ہے, عیش میں اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ, اصل عیش آخرت کا عیش ہے. تو جو یہاں پہ اللہ کو خوش کرے گا, غم اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دل میں عیش دیتے ہیں, دل میں مزے عطا فرماتے ہیں. بچیوں کی جو حدیث شریف میں آتا ہے, جو تین بچیوں کو پال, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تین بچیاں ہیں, اگر میں ان کو پال پوس کے بڑا کروں اور تربیت کر کے رخصت کر دوں تو ان کے لیے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ ایک تین بچیوں کو تربیت کرے, پال پوس کے بڑا کرے اور ان کو اچھی تربیت کر کے رخصت کر کے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ میں دو بچی ہیں, اس کے لیے بھی بشارت, ایک بچی ہے اس کے لیے بھی بشارت. بچیاں جو بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, ان کو پٹائی کرنا, غصہ کرنا, اور لڑکوں کو خوب آگے آگے رکھنا اور بچیوں کو پیچھے کر دینا اور محبت میں کمی کرنا اچھی بات نہیں ہے. سب اولاد سے محبت کرنی چاہیے, ہماری اولاد ہیں ساری, اور الخلق و عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. ہم دو بجے والی نماز پڑھیں گے, ہم والے پیر نہیں ہیں یا ان کے غلام کہ ہم لوگ جو ہیں بیت المقدس میں نماز پڑھیں یا بیت اللہ شریف میں, ہم مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں. حضرت والا فرمائے مسافر بھی ہو پھر بھی مسجد میں ہی نماز پڑھو, کہ ہمیں دیر ہو گئی تو ہم لوگ دو باری نماز پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں مدنی مسجد میں انشاءاللہ. اور آج مدنی مسجد میں مغرب سے عشاء خواتین میں بھی بیان ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ توازوں کی بات چل رہی تھی, پردے کی بات چل رہی تھی, اس کے بعد بھی کوئی بات آئی تھی نہیں جی. دو بجے مسجد میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہاں بچوں کی تربیت کے بارے میں چل رہی تھی کہ یہ اللہ کی بچوں دو سب بچوں کو یعنی عدل کرنا چاہیے, سب کے ساتھ ایک ہی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو توازو کی بات چل رہی تھی, جب اللہ کا حکم آ گیا کہ بھائی پردہ کرو تو توازو اس وقت یہ ہے کہ اپنے دل کو بچھا دیں گے, یا اللہ میں آپ کے اس حکم پہ سر تسلیم خم کرتی ہوں اور میں پردے کا ارادہ کرتی ہوں. وہ مرد بھی پردہ کریں گے, عورتیں بھی کریں گی. عورتیں نامحرم مردوں سے, دیور, جیٹھ, خالو, پھپھا, تایازاد, چچازاد, ماموزاد, ان سے پردہ کریں گی, اور مرد حضرات بھابھی سے, سالی سے, بیوی کی بہن, خالہ زاد, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, ان سے پردہ ہے. بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں مگر باہر کی عورتوں سے نظر نہیں بچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ان کو دیکھتے رہو, دل صاف ہونا چاہیے, نظر پاک ہونی چاہیے. ان کو دیکھنے کی تو منع فرمایا, اگر دل صاف نظر پاک ہے تو دیکھا کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا اس کا مطلب ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حرام لذت دل میں امپورٹ کی ہے. ہمت کر کے نظر جھکا لیجیے, ایمان کی حلاوت مل جائے گی. تو جب جائیں بائک پر جا رہے ہیں تو ارادہ کر کے نکلیں کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے, نظر پڑ جائے استغفار کر لیں مگر نظر کو ٹھہرائے مت. تو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پھر دو بجے والی نماز ادا کریں, یا جن کو جانا ہے تو جا بھی سکتے ہیں. ہم لوگ دو والی نماز پڑھیں گے. یہ حضرت والا کے اشعار ہیں, عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. اللہ کے رستے سے دو ہی طریقے سے گزر سکتے ہیں, یا صبر کے رستے سے یا شکر کے رستے سے. میرے شیخ فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں, الصبر علی الطاعات, عبادات پر صبر کرنا. پانچوں کی نمازیں ہم مردوں کو جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے, دل نہیں چاہ رہا. فجر میں ہم لوگوں کی سستی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سستی کو چستی سے بدل دے. دل نہیں چاہ رہا جماعت سے پڑھنے کا, دل نہیں چاہ رہا, مگر دل کے نہ چاہنے پر عمل نہیں کریں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس عبادت میں سستی آ رہی ہے ہمت کر کے چستی دکھا کر اس پر عمل کریں. جس جو ضروری عبادت ہے, نماز ضروری عبادت ہے نا, دل نہیں چاہ رہا, سردی ہے, کمبل میں گھسے ہوئے, اٹھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا. مرد حضرات جماعت سے تکبیر اولا سے کوشش کریں صفحہ اول میں نماز پڑھیں, عورتیں جو ہیں اول وقت میں نماز پڑھ لیں. خطوط آ رہے ہیں, بچیاں روتی ہیں, چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں, تو میں نماز جو ہے بہت دیر میں پڑھتی ہوں. تو بھائی نماز کیوں دیر لگا دیتی ہیں آپ؟ نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, بچے کو سنبھالنا بھی اللہ کا حکم ہے. مگر اگر آپ نماز میں تاخیر کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے نماز قضا کر دیں گی بچے کی وجہ سے, جبکہ اللہ کی محبت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اللہ مجھے اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. اس کا خیال رکھیں کیونکہ آپ جب ریکارڈنگ سنواتے ہیں تو اس میں کھڑ کھڑ شروع ہو جاتی ہے, تو ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی. تو ادھر سے تھوڑا سنوائیں, اس کا خیال رکھیے گا آئندہ نا, ریکارڈنگ سے نہیں ہوتی. بہت سے لوگ موبائل سے بیان سنواتے ہیں تو یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے, پھر بعد میں لوگ سنتے بھی ہیں الحمدللہ, بہت سے حضرات سنتے ہیں اس کو. تو پھر اگر موبائل سے کوئی سنوا رہا ہوتا ہے تو وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی. تو ابھی آپ لوگ سنوا سکتے ہیں, اسپیکر کے پاس رکھے ہیں, مائک کے ساتھ تھوڑا سا دور رکھا گیا. تو صبر کیا ہے؟ عبادات پر صبر کرنا. ایک جگہ اور عرض کیا تھا, ادھر جا کے بات کریں, یہاں پہ بیان کے سامنے تھوڑی خواتین کے تھوڑا سے تو وقت ہے, اس میں آپ پھر دین کی بات میں خلل ہوگا. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ بھی آیا ہو, بیان اللہ کے لیے کرو, بندوں کو دیکھ کے بیان مت کرو گے کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. اخلاص ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. میں بھی کتنا زیادہ محتاج ہوں, آپ ہم سب لوگ کتنے محتاج ہیں. بد نظری کے مضمون کو بیان کرنے اور سننے کے لیے تو ہم سب لوگ محتاج ہیں. جتنی یعنی بیان کرتے کرتے جان بھی چلی جائے بد نظری پر تو بھی کم ہے, اور روزانہ ہر وقت ہر سیکنڈ بد نظری پہ بیان ہو تو بھی کم ہے. اتنی فحاشی بڑھ چکی ہے, اتنا زیادہ گناہوں کی کثرت, اور موبائل نے تو تباہ و برباد کر دیے دیندار گھروں کو. نہیں میں نیٹ لگوا رہی ہوں, نہیں میں نیٹ لگوا رہی ہوں, نہیں اصل میں یہ مجبوری, نہیں وہ مجبوری. مجبوری کر کر کے شیخ کو بھی دھوکہ دے دے کے نیٹ لگوا لیا ہے, اور پھر شیخ سے چھپا رہے ہیں کہ اب میں کیسے بتاؤں کہ میں گندی تصویریں دیکھتی ہوں, میں دسترخوان کے کھانے دیکھتی ہوں موبائل کے اوپر, کہ میں ڈیزائن دیکھتی ہوں مہندی کے ڈیزائن دیکھتی ہوں, اور مہندی کے ڈیزائن کے ساتھ کیا صرف ہاتھ کا ڈیزائن آئے گا یا عورت کی شکل بھی آئے گی؟ تو عورت کی شکل دیکھنا جائز ہے کیا؟ اور اس پہ پھر گندے گندے ایڈ نہیں آئیں گے کیا اس کے اوپر؟ جب مہندی کی سائٹ کھولیں گی آپ, دسترخوان کی ویب سائٹ کھولیں گی, تو اس پہ کیا وہ فری کی چل رہی ہوتی ہیں؟ اس کو پیسے نہیں لگتے کیا؟ وہ پیسے سارے ایڈورٹائزمنٹ سے کماتے ہیں, اور اس پہ فحش بالکل گندی گندی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. اور دیندار گھروں میں جہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں کوئی گندی تصویر چلے گی, نیٹ کی وجہ سے داڑھی والے ہیں, دیندار گھرانہ کہلاتا ہے, اور نیٹ کی وجہ سے ویب سائٹ پہ گندی گندی تصویریں چل رہی ہیں. نہیں ہم تو نہیں چلاتے, خود ہی آ جاتی ہیں. آپ نے ہی لگایا, WW تو آپ نے ہی لکھا نا بھائی, WW تو ہم نے ہی لکھا, خود ہی کیسے آ جاتی ہیں؟ ہمارے اختیار میں فعل ہم فجور رہا ہوتا تو لات مارنا چاہیے ایسے نیٹ کو جس سے ہمارا ایمان تباہ ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ہم نے ٹی وی توڑ کے نکال دیا ہے. کبھی کبھار یہ بیان بھی کرنا پڑتا ہے, یہ طنزیہ بیان ہوتا ہے تنقیدانہ, مگر اس جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے. کیا کریں, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر. میرے شیخ نے تو کوئی نیٹ نہیں لگوایا, ہمارے حضرت والا تو منع فرماتے ہیں. اس فقیر بھی احتیاط کرتا ہے سخت, بہت زیادہ, ورنہ ہم میں بچ جاؤں گا تو ہمارے بچے بچ پائیں گے؟ ان بچوں کو کیا پتا, وہ تو بس بولیں گے ویب سائٹ کھولو گیم کھیلنا ہے ہمیں, تو پہلے بیان سنوائیں گے پھر گیم بھی کھلوائیں گے. بس جائز جائز کر کے پھر جائز کی حدود توڑ کے ناجائز ہو جائے گا. سمجھ رہی ہو؟ ابا کہاں گئے؟ بچیاں بچے بڑے غور سے سنتے ہیں بات, ان کے کانوں میں جب شروع سے ان کو بچوں کو دین کی بات میں کانوں میں اثر کرے گی, پھر ان کی باتوں میں وہی خود بخود ان کی زبان سے وہی باتیں نکلیں گی. میں ہوں ایک ننی سی بچی, مجھ کو اللہ والا بننا ہے نا, سنا ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا بہت سخت احتیاط کریں. جو لوگ بہت ہی شدید مجبوری کی وجہ سے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور حضرت والا سے تعلق ہے ان کا, اللہ والوں کے ان کے غلاموں سے دین کے نام پر تعلق ہے کسی بھی شعبے سے, تو مستقل بڑوں کو اپنے اطلاع کرتے رہیں کہ 10 دن ہو گئے میں نے ایک تصویر بھی نہیں دیکھی, ایک ویب سائٹ بھی نہیں دیکھی, ایک ہمارے گھر میں ایک فحاشی کی تصویر کوئی بھی نہیں کھلی ہے. ہمت تو کریں ذرا, اگر کھل بھی جائیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے شیخ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں فحش تصویریں کھل رہی ہیں. بتا دیں, لکھ کے دیں, پھر خود ہی شرم آئے گی. جب شیخ کو لکھ کے دیتا ہے نا انسان اور بتاتا ہے, پھر اگلی دفعہ اس کو ہمت نہیں ملتی. اگر چھپائیں گے اگلی دفعہ پہلی ایک تصویر کھلی تھی, اب 2 کھل جائیں گی, پھر 3 کھل جائیں گی, پھر 10 کھل جائیں گی, اور اس طرح گناہ کی نفرت ختم ہوتی چلی جائے گی. i7 والوں اور کون کون سے فون آ گئے اینڈرائڈ والوں, سن لو غور سے. ہم نے یہ مجبوری ہے, نہیں وہ مجھے ڈیزائن دیکھنے, وال پیپرز دیکھنے, وال پیپرز کے ساتھ خالی وہ ڈیزائن ہی آئیں گے یا ڈیزائنر بھی آئے گی وہ ساتھ ساتھ. حضرت فرماتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوتے ہیں, سائن بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, تو صرف ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے, ٹوتھ پیسٹ والی بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے. بتاؤ, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل میں ڈیزائن ڈال دیں گے. ضروری ہے ویب سائٹ پہ ڈیزائن تلاش کرنا, جب ویب سائٹس نہیں تھیں, یہ تو ابھی فتنہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے تو ٹی وی بھی نہیں تھا. اس وقت کیسے لوگ مہندی لگاتے تھے, کیسے لوگ کھانے بناتے تھے, دادی اماؤں سے پوچھ کے بناتے تھے. دادی اماں سے پوچھیں, آج کل تو دادی امائیں بھی سب ماڈرن ہو گئی ہیں, نانی اما بھی. کیا میں اسکائپ پہ نا, وہ اپنے جو میرے داماد ہیں نا, فرسٹ کزن, اس سے بات کرتی ہوں, امریکہ میں رہتا ہے, اور میں ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے نا. پہلے دادی اما جو ہیں وہ بھی مہذب باتیں کرتی تھیں, اب وہ بھی اسکائپ پہ میرا جو ہے نا وہ, اور وہ کہ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ اکاؤنٹ, نانی اما کا فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, یوٹیوب میرے, میری ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے, نانی اما بالکل منی جیسی. ظاہر ایسی اب کیا کریں, کبھی ہنسنے کی باتیں, ہم لوگ صبح سے دین کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی ایسی ہنسنے کی بات بھی ہونی چاہیے. اذا ہنسیتا فقط فسیتا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا, حضرت والا فرماتے تھے. باقی آپ کو صحیح بات, پر نانی ہو گئی ہیں, اطلاعات ملتی ہیں ہم لوگوں کو سب جگہ سے, خط آتے پر نانی ہو گئی ہے مگر چین نہیں آ رہا ہے. انٹرنیٹ پہ وہ بات ہو رہی ہے, لائیو چیٹنگ ہو رہی ہے, لائیو مائکرو میں وہ کیا ویڈیو کے ساتھ کانفرنس کال چل رہی ہے بقاعدہ. بہت ضروری بات ہے نا, جب پہلے ویڈیو نہیں تھی تو کیا بات نہیں ہوتی تھی؟ اگر کوئی شخص امریکہ میں ہوتا تھا ٹیلی فون کر کے باقاعدہ 100 روپے جتنے روپے بھی 500 روپے 300 روپے لگتے تھے, بات کرتے تھے امریکہ میں. اب تو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے, ہمارا گھر دیکھو وہ دکھاؤ, اور اس طرح کرتے کرتے نامحرم عورتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور جتنے بھی یہ سافٹ ویئر کھلے ہوئے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گندے گندے ایڈ بھی نیچے سے نکل آتے ہیں. وہ پتہ ہے میں بات کر رہی تھی, نیچے سے تصویر آ گئی ایک دم سے. آپ نے بات کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے زیادہ قیمتی ہے نا, اللہ کے حکم کو توڑ کے جو چلے گا اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اب وہ چین نہیں مل رہا, پریشانی ہے, پتہ نہیں کیوں پریشانی ہے ہمارے گھر میں. دیکھیں تو صحیح, مولانا رومی کا شعر ہے, گر گرفتار ہے صفات بس شدی, میرے شیخ پڑھتے ہیں اس کو, مولانا رومی فرماتے تھے, حضرت والا بھی پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ, کہ اگر ایک گناہ میں بھی ملوث ہو تم تو تمہیں جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ذات خود جہنم ہے. اور اس کی اصلاح بھی نہیں کرا رہے, شرم کر رہے ہیں. گناہ کرتے وقت ویب سائٹ پہ گندی تصویر آ رہی ہے, اس وقت تو شرم آ نہیں رہی, اور شیخ سے اصلاح کرواتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میں کیسے بتاؤں اپنے حالات؟ ہمت کر کے بتائیں کہ یہ ہمارے گھر میں یہ سب چل رہا ہے, کتنی درد کی بات ہے نا. ٹی وی گھر میں نہیں ہے, نیٹ لگوا لیا مجبوری کی وجہ سے, اور سلیٹ اسکرین والا کہنے نئے نئے ٹیڑھے میڑھے موبائل آ گئے. بس ان متاثر ہو گئے ہم ان چیزوں سے. پہلے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کیا؟ آپ بتائیں گے نہیں, اس کے بغیر فاقے ہو جائیں گے مجھے. جبکہ اللہ کا وعدہ ہے تقوی سے رہے گا ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا ہمیں, تو تقوی سے رہ کے تو دیکھیں ہم لوگ. نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر, انشاءاللہ آپ تقوی سے رہیں گے, آپ ارادہ کر لیں گے. ماشاءاللہ خاتون بہت سے ایسے ماشاءاللہ قصے ملتے ہیں. خط آیا کہ میں نے اب ارادہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گی, ماشاءاللہ زبردست خط تھا ان خاتون کا, کہ میں حضرت اس فقیر کے پاس آیا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گی, مگر اب ایک سانس بھی اللہ کو ناراض, میں جان دے دوں گی مگر اب میں بالکل جو ہے ایک گناہ بھی نہیں کروں گی. بڑی خوشی ہوئی, مجھے بھی ہمت ملی. جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے پاس خطوط آتے ہیں تو خطوط پڑھ پڑھ کے خود ہی شرمندگی ہوتی ہے, کہ خواتین تو چوڑیاں توڑ کے ارادہ کر رہی ہیں اور ہم مرد حضرات چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے نمازیں قضا کر رہے ہیں, داڑھی کو شیف کروا رہے ہیں, تخنے چھپا رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بیوی کی پٹائیاں کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو مٹا نہیں رہے ہیں. نفس کو مٹانے سے اللہ ملتا ہے. تو الصبر علی الطاعات, عبادت پر صبر کرے, الصبر فی المصیبہ, مصیبت پر صبر کرے, پریشانیاں دنیا میں آئیں گی. جب پریشانیاں آئیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ سے, اس پہ راضی رہے, اور طبیعت میں غم تو آئے گا پریشانی, اپنے غم کو کسی سے شیئر کر لے, اپنے بڑوں سے, اپنی ہم کسی دیندار عورت سے عورت شیئر کر لے, مرد کسی دیندار یا ان کے غلاموں سے یا مشائخ سے یا بہت عالم ربانی جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اس سے اپنے غم کو بتا دیں, غم ہلکا ہو جائے گا اس سے. مگر اس کو ہر جگہ کہ میری یہ پریشانی وہ پریشانی ہر کسی کو بتا رہے ہیں, ہر کوئی الگ الگ مشورے کر رہا ہے, تو پھر اور اس میں اکثر جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے, وہ آپ کو اور پریشان کر دیں گے. نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ لگتا ہے کوئی کالا جادو ہو گیا آپ کے اوپر, کوئی اثرات ہیں آپ کے اوپر. پتہ ہے وہ 10 نمبر میں عامل بیٹھتے ہیں, وہاں جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھے عامل ہیں, تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نیتی غیروں میں چلی گئی, ہماری وہی خراب ہو گئی. عامل اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے. عاملوں کی نظر بھی ہو, کپڑے سنگھائے جاتے ہیں ان کو, عورتوں کے کپڑے سونگ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, کتنی غلط بات ہے یہ. تو اس لیے سب مسائل کا حل یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دی جائے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے, اور دیکھیں تو صحیح پورے دن میں دیکھیں اپنی زندگی کو, جانچیں میں بھی اور ہم سب لوگ کہ ہم لوگ کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. داڑھی کو شیف کرنا یا ایک مٹھی سے چاول برابر داڑھی کم کتروانا حرام ہے اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بچہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں, امی امی پردہ کر لیں. بچی جو ہے اپنی امی سے کہہ رہی ہے امی امی پردہ کر لیں, نیکی سے اب دامن بھر لیں, پردے میں تو عزت بھی ہے, پردے میں تو عفت بھی ہے. جن عورتوں میں ماشاءاللہ پردہ کیا ان کو اتنا سکون ملا, اتنا سکون ملا کہ دوسری جو بے پردہ عورتیں ان کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں بولتی ہیں باجی آپ کے اندر بڑا, میں جب بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تو اس سکون کو ہم برباد تو نہ کریں, لوگ ہم کو نیک سمجھ رہے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو نیک مت سمجھیں, غصے کی اصلاح کروائیں اپنے, کیونکہ غصے سے ایمان کی حلاوت چھین نہیں جاتی ہے. اب پردہ کر لیا, اب غصے کی اصلاح کروائیں, کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, مقبول بندے ہوتے ہیں, وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور جب فراخی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں. ایک روپیہ بھی اپنا باقاعدہ جو آپ لوگوں کو پورے مہینے میں جو پیسے ملتے ہیں اس سے کچھ اللہ کے دین میں بھی خرچ کرنا چاہیے. سارے بیوی بچوں میں خرچ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اللہ کے دین کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. دین کے اوپر خرچ کرنے کے بہت سے مواقع ہیں, نفلی صدقہ ہے اور مسجد میں لگا دیا, مدرسے میں لگا دیا, حضرت والا کی کتابوں میں لگا دیا, پوری دنیا میں مفت میں تقسیم ہو رہی ہیں اور جہاں آپ کو اعتماد ہے وہاں دے دیا. بھلے ایک روپیہ ہو, بھلے دس روپیہ ہو, بھلے بلینک چیک ہو, ایک لاکھ ہو, ایک کروڑ ہو, دین کے اوپر تو جتنا خرچ کیا جائے کم ہے, مگر اس سے پہلے بیوی بچوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دین پہ ضرور خرچہ کرنا چاہیے. صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. بات کہیں اور جا رہی ہے اس وقت. تو مصیبت پر صبر کرنا, حضرت والا فرماتے تھے صبر ایسے کرو, ہمارے بڑوں نے ایسا صبر کیا ہے کہ چہرے سے ہی پتہ نہ چلے کہ پریشانی ہے. ہم تو جگہ جگہ ادھر ادھر بتاتے پھرتے ہیں, اللہ سے عرض کر دیں اور کسی دیندار سے اپنا غم ہلکا کر لے, اور مشائخ سے تعلق ہے تو شیخ کو بتا دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو وظیفہ بھی بتا دیں گے, دعا بھی کریں گے, مشورہ بھی دے دیں گے, اس سے دل میں سکون آ جاتا ہے. بزرگوں سے تعلق سے خاص بات ہوتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم اپنی پریشانی ان کو بتا دیتے ہیں, وہ وظیفہ ہی بتاتے ہیں, دعا بھی فرماتے ہیں, ہمیں بھی بولتے ہیں دعا بھی کرو, اور اس سے دل میں سکون آ جاتا ہے. اور کیا چاہیے, پریشانی میں سکون مل جائے تو اور کیا چاہیے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو استقامت سے رہتے ہیں دین پر اور پہاڑ کی طرح زمین, جیسے پہاڑ جو ہے زمین میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی اکھاڑنا چاہے اکھاڑ نہیں سکتے, اللہ والوں کی ایسی استقامت ہوتی ہے, وہ ایسے استقامت سے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے ہمیں بھی استقامت مل جاتی ہے. یہاں سے کتنی دیر لگے گی وہاں, 15 منٹ, 10 منٹ لگے گی جانے؟ اچھا, تو کیا بات کر رہا تھا, استقامت, مصیبت میں صبر کرنا. تو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی, اور یہ بھی نہ بولنا چاہیے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا جو مصیبت آ گئی, جبکہ قرآن شریف میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن, جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. تو اس بنی آدم میں سب آ گئے, مگر اس میں محدثین لکھتے ہیں انبیاء نہیں ہیں اس کے اندر, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ان سے کبھی گناہ نہیں ہو. نبی سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں, ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا, بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایسے کچھ ولی اللہ بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے شیخ تھے, بچپن سے اللہ کے ولی تھے. ورنہ اکثر لوگ جو ہیں بعد میں توبہ کر کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, جو توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور تیسرا ہے الصبر عن المعصیہ, گناہ سے بچنے میں صبر کرنا. اس صبر کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں مصیبت میں, تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں میں بڑا, مجھے اللہ نے صبر دیا, میری بچے کا انتقال ہو گیا میں نے صبر کیا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا میں نے صبر کیا, لوگ بتاتے بھی ہیں, میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا میں نے صبر کیا. مگر صبر کے ساتھ آپ نے جو تیجا کر لیا, جو چالیسواں کر لیا, یہ تو بدعت ہو گئی. گناہوں سے بچنے میں تو صبر نہیں کیا آپ نے, تیجے میں شرکت کر لیا, چالیسویں میں چلے گئے, برسی کر لی, یہ تو سب بدعت ہے. کسی صحابی کا کبھی تیجا نہیں ہوا, امہات المؤمنین میں سے کسی کا تیجا چالیسواں نہیں ہوا, برسی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا چالیسواں, برسی اور کچھ بھی نہیں ہوا. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر یہ سب شروع ہو جائے تو بتائیے کتنے ہزاروں ولی اللہ دنیا میں آئے. آپ دیکھتے ہوں گے اہل رسومات جو ہیں ہر وقت ہی بورڈ لگا رہتا ہے, فلاں کا عرس, فلاں کا عرس, ہر وقت بیگے بریانیاں جو ہیں, دیگیں جو ہیں بریانیوں کی چل رہی ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ, بکرے شطرے حدم شریف, ملا جیدہ ختم شریف, ہر وقت یہی چل رہا ہے, کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں, دین کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. غلط پیر کیا ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں غلط پیر بولتے ہیں, کیا شعر ہے وہ, بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. یہ غلط پیروں کا حال ہوتا ہے. اور اللہ والوں کا کیا صدا ہوتی ہے, حضرت والا کی کیا صدا تھی کہ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, کون سا, یعنی سہارا کیسے ملے گا, اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے کیا؟ حضرت والا کا شعر ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. سب سے زیادہ غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے، سب سے زیادہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. جو سنتوں پہ چلے گا اس میں بھی آزمائشیں آئیں گی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دل ایسا دیں گے کہ وہ غم پروف دل ہو جائے گا. یہاں ایک بات رہ گئی تھی کہ مصیبت کے وقت، جو میں نے آیت کا جز پڑھا تھا، جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں. ثم استقام تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے باقاعدہ نازل ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، ان کو دل کو ڈھارس دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے اور انبیاء ہیں اور سارے ولی اللہ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ گناہوں سے بچنے میں صبر کر لیں، بد نظری سے دل نہیں چاہتا، یعنی دل خراب بھی نہیں ہو رہا پھر بھی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نظروں کی حفاظت کرنا، اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں. سمجھ رہی ہو؟ بچوں کو ویڈیو گیم بھی نہیں کھیلنا چاہیے. اگر تمہیں اچھا بچہ بننا ہے تو ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے. اللہ والا کوئی ویڈیو گیم کھیلتا ہے کیا؟ جنت میں ان نحوات پر حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. ماشاءاللہ اس ویڈیو گیم کے باتوں سے اتنے لوگوں کا پتہ چلا جو دین سے تعلق رکھتے تھے، اس کو ہر وقت اسی میں لگے رہتے تھے کہ میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اب اچھا موبائل مل گیا ہے تو ویڈیو گیم میں لگے رہتے تھے. اب وہ کھیلتے کھیلتے انٹرنیٹ پہ چلے گئے اور پھر تصویریں بھی آنا شروع ہو گئیں، اور اس کو پھر معمولی گناہ سمجھ لیا. اب بہت عرصے بعد اصلاح کروائی، پھر بتایا کہ جب سے میں نے ویڈیو گیم چھوڑا ہے اب اتنا سکون مل گیا کہ بتا نہیں سکتا. یہ یہودیوں کی چالیں ہیں سب برباد کرنے کی، ہم لوگوں کو، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی. وقت کیسے گزرے گا؟ میرے شیخ کا صبح بھی بیان ہوتا ہے، رات کو بھی بیان ہوتا ہے، مگر شوہر کے حقوق ادا کرتے ہیں. شوہر کا جو حق ادا نہیں کرتی وہ عورت اللہ کی ولیہ نہیں ہے. شوہر کا حکم ہوتا سجدہ کرو تو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اتنا بڑا حق اللہ نے شوہر کا رکھا ہے. جس کا شوہر نہ خوش ہوتا ہے پوری رات فرشتوں کی جماعت اس کے اوپر لعنت کرتی رہتی ہے. تو بھائی اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہیے، پردے کا اہتمام عورت کر لے، شوہر کو خوش رکھے، پانچوں کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. مگر وہی بات کی یہ ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے، بات آ کے وہیں ختم ہوتی ہے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ماشاءاللہ دین کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ معصوم بچے ہو. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ یہ زمانی گاؤں میں. انہوں نے کہا تھا 8:30 بجے بیان نماز ختم ہوئی، انہوں نے کہا 8:25 میں بیان ختم کرنا ہوگا، صرف 25 منٹ کا، جبکہ اتنی دور سے ہم گئے تھے. ہم نے ان کی بات مانی، 25 منٹ کا بیان ہوا، پھر ہم لوگ جنازے میں چلے گئے. 8:30 بجے جنازہ تھا، پورا گاؤں آیا ہوا تھا، بہت سارے احباب. ہم نے وہاں حضرت والے کتابیں تقسیم کی. تو مطلب ابھی ہم جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا میں نے کندھا بھی دیا جنازے کو. اس وقت حضرت والے فرمایا تصور کر لو کہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے. اب موت تو سب کو ایک دن آنی ہے، سب سے بڑا واز موت ہے. تو حضرت والا بھی دنیا سے چلے گئے، اکیلے گئے کہ نہیں، مگر کیا کما کے لے گئے، اور قیامت تک ان کا صدقہ جاری چلتا رہے گا. اللہ والے چلے آتے ہیں، نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفین، مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں، پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں، کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں. اچھا ایک بات، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اہل دل بن جائیں، ہم بھی حضرت والا جیسے بن جائیں، ہم بھی اللہ والے بن جائیں. اس کے لیے زبردست اصلاحی تعلق, مضبوط تعلق کرنا پڑے گا شیخ سے, اپنے نفس کی زبردست اصلاح کروائیں, پھر دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشبودار ایمان اور مزیدار زندگی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں, جو نیک عمل کرے گا, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, مرد و عورت دونوں آ گئے اس میں, تو اللہ تعالیٰ اور مومن ہوگا تو ضرور بے ضرور لام تاکید بانو نے ثقیلہ سے حضرت والا نے فرمایا اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. اس کی تشریح میں لکھا پاکیزہ زندگی, مطلب دل میں مزیدار زندگی ہوگی. مزیدار زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں خوب ہر کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہو, خوب لمبی لمبی گاڑیاں ہوں, مرسیڈیز گاڑیاں ہوں, ایک لاکھ ریال مل رہے ہوں, پاؤنڈ مل رہے ہوں, یہ مزیدار زندگی نہیں ہے. مگر اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو ماشاء اللہ اس کو بھی مزیدار زندگی ملے گی. دنیا دار کے پاس جب پیسہ آئے گا, دنیا دار سے مراد جو گناہ میں ملوث رہتا ہے ہر وقت, توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو نافرمانی میں استعمال کرے گا. اور دیندار کے پاس جب پیسہ آئے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نافرمانی میں استعمال کریں, کیونکہ اس کے پہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے والا ہے, جانے والی ہے, اس کے پاس پیسہ آئے گا تو نافرمانی میں تھوڑی استعمال کرے گا, وہ اللہ کی فرمانبرداری میں کرے گا. مائیوں مہندی کرنا, اس میں شرکت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور خاندان والوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. حدیث میں آتا ہے اس لیے میرے شیخ منع فرماتے تھے, باقاعدہ فتویٰ بھی ہے, جہاں مکس گیدرنگ ہو, ہال کے اندر تصویریں بن رہی ہیں, مووی بن رہی ہے, تو اس میں جگہ نہیں جانا چاہیے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, ایسی مجلس میں شرکت جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. آ جاؤ ماشاء اللہ. بہت سی عورتوں کے خطوط آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں قرب الہی مل جائے, او ایسی مست ہم رہے, پہلے ہی بتایا تھا یہ بات کہ بس کسی کا ہوش ہی نہیں رہا, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی اعتدال والی زندگی گزاریں, بچوں کی تربیت کرنی ہے اور شوہر کا کھانا پکانا ہے, استری کرنے, جھاڑو پوچھا کرنا ہے, اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. یہ بھی تو ایک مجاہدہ ہے نا, صبح سے رات تک عورت کتنا مجاہدہ کرتی ہے, تو اس میں ثواب کتنا مل رہا ہے. گھر بیٹھے ہی اس عورت کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے, گھر بیٹھے ہی جھاڑو پوچھا کر رہی ہے, شوہر کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, بچے اب جوان ہو گئے ان کی شادی کی فکر کر رہی ہے, تو اس کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب مل رہا ہے. جب آپ کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل رہا ہے تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے, بلا وجہ بار بار بازار جانا, آٹھ نمبر بازار, ریشم گلی. شوہر کے ساتھ جائیں, شوہر کے ساتھ جائیں اور شوہر ایسے وقت میں لے جائیں جس وقت بھیڑ نہ ہو, اور پسند کر لیں اور آ جائیں بس. شوہر دکاندار سے بات کریں, آپ دکاندار سے بات مت کریں. ماشاءاللہ. اچھا ایک بات, کچھ ادھر سامنے ادھر بیٹھو, شاباش سائڈ, ادھر بچی ادھر آ جاؤ, شاباش. آپ پریشان نہ ہو, میں خود ہی کہہ دوں گا, بچوں میں سختی نہیں کرنی چاہیے, اکریم اولادا کو محبت سے سمجھانا چاہیے. وہ دیکھیے بہت سے ملا خشک ہو جاتے ہیں, خشکی چڑھی ہوتی ہے. حضرت والا نے فرمایا اپنی بیوی کو گھمانے بھی لے کے جاؤ ایسے وقت میں جس وقت رش نہ ہو, جام شوروں کا پوائنٹ ہے وہاں دریا کنارے لے جائیں, کیونکہ عورت ہے پورے وقت بیچاری گھر میں پردے والی عورت گھر کے اندر رہتی ہے, اور بیچاری اس کو بھی دل چاہتا ہے گھومنے کا مگر وہ اپنی خواہشات کو دبا کے بیٹھی ہے. تو جو دیندار لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے وقت میں جس وقت رش نہ ہو, بھیڑ نہ ہو, اپنی بیوی کو کبھی کبھار آئس کریم کھلائیں. حضرت والا نے فرمایا ٹھنڈی اس کو آئس کریم کھلائیں, اس کو کبھی گھمانے لے کے جائیں, ہر وقت تو نہیں, چوبیس گھنٹے تو ہفتے میں, دو ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ کبھی گھما دیا تو خوش ہو جائے گی. اس میں تھوڑا پیسہ نکالنا چاہیے, کنجوس بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کنجوس کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, فضول خرچ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بیوی بچوں کے اوپر خصوصاً جو پردے والی ہو, اس کا تو ہماری بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے, پردے والی عورت دی ہوئی ہے, تو اپنی میرے شیخ فرماتے ہیں ٹی وی گھر میں نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, پردے میں بیٹھی ہوئی ہے, پورے دن آپ کی خدمت کرتی ہے, تو اس کی جائز خواہشات کا بھی تو خیال رکھو. کبھی کبھار کبھی اس کو گھمانے بھی لے کے جاؤ. حضرت والا بہت سے لوگوں کو پتا چلا چار چار مہینے ہو گئے, تین تین مہینے ہو گئے, بیوی کو کہیں لے کے ہی نہیں گئے, نہ کوئی ایسی محبت کی باتیں کی, نہ کبھی تعریف کی, نہ کبھی کوئی آئس کریم کھلائی, نہ اس کی پیزا کھلایا جو اس کو پسند ہے, نہ چاکلیٹ دلائی, نہ کچھ دلایا. اپنی پسند کی ساری چیزیں ہم لوگ کر لیں گے, اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی, اپنی بیوی کی فکر نہیں ہوگی. بس دو تین منٹ اور ہیں. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو، دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو، عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو، گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو، اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہم کر دو، گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو، ندامت سے پھر اپنے دل کو رشک جام جم کر دو، گر ان کی راہ میں تم قلب و جا کو وقف غم کر دو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی ضم کر دو، خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر دو، اور اختر اپنے قلب و جا کو تم نظر حرم کر دو. اس کی بہت تشریح ہے مگر اللہ کی محبت کا مزہ لینے کے لیے میں نے اشعار سنا دیے. ایک دو منٹ اور ہیں. حضرت والا کا یہ شعر سنیے گا. ظلمت معصیت اور انوار طاعت. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. یعنی گناہ جب کرتا ہے تو جہنم کی براج وہ دل بن جاتا ہے. توبہ کر لے تو آگے فرما رہے ہیں، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. یاد رکھیے اللہ کی یاد سے مراد جو ہے صرف ذکر نہیں ہے بلکہ گناہ چھوڑنا بھی اللہ کی سب سے بڑی یاد یہی ہے. سب سے بڑا مرد عورت عبادت گزاری وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے. شرعی پردہ عورت کرتی ہے، شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، ڈائجسٹ نہیں پڑھتی، ویب سائٹس نہیں دیکھتی، غیبت نہیں کرتی. غیبت پہ پہلے بیان ہوا تھا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کرنا ایسا ہے. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جنت میں حوریں ملیں گی، مردوں کو بھی ملیں گی عورتوں کو بھی ملیں گی. تو تقریر کر رہے تھے کہ جنت میں جو ہے جمعے کا بیان تھا، وہ مطلب وہ تربیت یافتہ نہیں تھے کہ جنت میں جو ہے نا حوریں ملیں گی، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، دوپٹہ لہرا دے نا تو کیا ہوگا، سورج کو گرہن لگ جائے، اور تھوک دینا تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی حوریں ہوں گی وہاں پہ، اور ایسی ہوں گی بتا نہیں سکتے. جیسے ننے بھائی کی بیٹیاں نہیں ہیں اور ننے بھائی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فرمایا، ننے بھائی نے اشارہ کیا، ذرا تم باہر تو نکلو جمعے کے بیان کے بعد، پھر تمہیں دیکھتا ہوں، میری بیٹیوں میں تمہاری نظر ہے. تو حضرت والا ہمیں ہنسا بھی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر حضرت والا کا سامنے آ گیا. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. ہر سانس ہم پہ نظر رکھیں. میرے شیخ فرماتے تھے آخری بیانات میں، ہر سانس پہ نظر رکھو کہ کوئی سانس میری شریعت کے خلاف تو نہیں گزر رہی، اور گزر رہی ہے شرم کو داؤں پہ لگا کر اپنی اصلاح کروائیں، پھر دیکھیں نفس کی چیخ تو نکلے گی. ایک دم سب ولی اللہ نہیں بنتے، آہستہ آہستہ کر کے اپنی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے. بتائیں، شیخ بتائے گا، پھر وہ شیخ جو بتاتا ہے بزرگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اثر ہوگا اور گناہ چھوٹ جائے گا. اگر چھوٹے گا نہیں تو کم از کم ہو جائے گا وہ گناہ. اصلاح کے بغیر کام نہیں چلے گا. بہت سے لوگ بیانات سنتے ہیں مگر اصلاح نہیں کرواتے، تو گناہ کی جڑ مضبوط ہوتی رہتی ہے. صرف بیان سن کے، بیان کے سننے کے عاشق ہو جاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرواتے. تو اطلاع حال اور اتباع بھی کرنی چاہیے. خط میں شیخ جو جواب دے اس کی اتباع بھی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرا ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما لے، ہم سب کو خوشیاں دکھا، گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما، اپنا پیار اپنا قرب نصیب فرما، اپنے دین کی دولت عطا فرما. اے اللہ درد دل عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، حب جاؤ تکبر سے بچا، ہمیں بھی اللہ والا بنا، ماں بہن بیٹیاں جو آئیں ان کو بھی اللہ والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا. اے اللہ تعالیٰ آپس سے محبتیں قائم فرما دے، دلوں کو جوڑ دے، نمازوں قائم کرنے والا بنا دے. اللہ خاص فضل کرم مشیت رحمت شامل حال فرما دے میرے پیارے شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کی زندگی برکت عطا فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے، ہمارا یہاں نہ قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، معافی سے ہی کام بنے گا. ہمارے تو نیکیاں بھی جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ سب دکھاوے کی ہوتی ہیں، مگر اے اللہ یہ سے کبھی کبھار وسوسہ بھی ہوتا ہے. بس آپ ان نیکیوں کو قبول فرما لے، ان ٹوٹی پھوٹی عبادات اور بیانات کو، ان دکھاوے کو ہی قبول فرما لے. کچھ ہے تو نہیں ہمارے پاس، وہ دل کہاں سے لائیں جو اہل اللہ کے پاس ہوتے ہیں، ہم صرف نقل کرتے ہیں. اس نقل پہ فضل فرما دی اور اپنا قرب عطا فرما، مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرما اور سب کا خیال رکھنے والا بنا، بیوی کا خیال، بیوی شوہر کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھنے والا بنا دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی، اپنی میرے شیخ فرما اپنی چیزوں کا بڑا خیال ہے، اور بیوی کے انڈے لانے، ڈبل روٹی لانی ہے، پانی ڈلوانا ہے، پانی لے کر آنا ہے، وہ بھول جاتے ہیں. اور بیوی بیچاری فاقے سے پانی نہیں ہے، گھر میں پانی بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے جو ہے لگے ہوئے ادھر ادھر کام میں لگے ہوئے. بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ پانی لے کر آئے گی کیا باہر سے؟ شوہر کا کام ہے پانی لا کے دے، دہی روٹی ڈبل روٹی لا کے دے. شوہر نہیں کرتا تو نالائق شوہر ہے ایسا، بیٹے کر کے دے پھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.